الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. آخری سورة ذاریات کی تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم څنګه چې د هر صورت دا قانون دی چې اخیری کې پیغمبر ته خاص تسلیات ذکر کړي څنګه چې سوره قاف کې بیان شو چې فاصبر له حکم ربک وسبح دلته هم تسلی ده کذالک سره د دې وجه نه چې پریشان او ډېر ایمان چا نه راوړو نو په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر زور رسېدو چې زه دومره خواري کوم دومره مهنت کوم ځان نو سکارو نکو دنیا کې خو بس ټول ژوند مې دې توقف کړی دی او بیا هم دې عبرت نه اخلي پدې وړې پریشانو دې صورت کې د پینځو قومونو بیان شو ولانا بل عزت او تاخير کې وي چې تا دې قومونو حال واوریدو هغه ایمان راول په خپل پیغمبرانو کراولې وینو عذاب په پیولې راتو ټول په عذاب کې رااله نازګه چې ایمان نور اورول کنه رسول دې موږ پریشان نه دا وځ ټول انبيو د قحال ښا او بیا خاص کر د موسی عليه السلام چې هغه ته فرعون سویلیو فرعونیانو چې ساحر او مجنون جادوګر دې یا لیوانې دې نو کتا ته وی نو دا انبیاو بس یو سنت بو ته وایو چیرې او ته دا سویلی کنا نو تا ته موی دا خو د پیغمبره تصدیق دی دیوانه پریشانی مکوا دا د پیغمبره تصدیق دی چیرې او ته دا سویلی کنا پریشان خو واسو کی چاغه ته نوئی بزان وی شک پیدا شي چیر ما ته هو ساحر او مجنون اونوي زما په دې پیغمبر اي کې وشکینو او چې وی وینو دا تصدیق شه ناول تسلی ذکر کوي کذالک هم دقسیم سنجتا تا ساحر وی مجنون وی کذاب وی قسمه قسم الزامات کوي نوم د قص شان نه ښا ما تلذین من قبل من رسول نذر اغلی هغه قوم نو ته چې مخکې د دینه تیر شوی دي څوک پیغمبر داسې چې کنه هغه ته ساحر او مجنون نه دی ویلي نذاز پکې نور اغلی و چې کله راغلې دي الا قالو مگر ویلي دي هغه پیغمبر ته ساحر او مجنون دا خو جادوګر دي او یا لیوانې دي دا دوه خبرې ولي خاص کړې ساحر او مجنون دا ځکه چې پیغمبرانو معجزه خو وا معجزه خو ناشنا کارو ناغیوی سحرم ناشنائی کنو سحر سرم دا سکارو نکیگی چا قلب دیو تا حیرانی معجزه هم و د دې فرق کول ډیر مشکلو د معجزې او د سحر فرق کول ډیر مشکلو ځکه خو الله کله ملائک را لېږلو هاروت او ماروت بابا چې خلقو ته پره خوښي چې سحر دی ته وایي معجزه دی ته وایي هغې دې د پاره راغلیو چې پره خو ته وښي دا دغه چې دا ډېر مشکل کار دی ښه هغه پره دومره ګران نه وي خو خامخا عامو خلقو ته خو ګرانی که نه وي د موسی علیه السلام د امسا نه چې به مار جوړېدو نو دا معجزه وه ولې بالکل حقیقت به بدل شو امسا خو لرګیو کلک شیو اخو هر څوک پیژني اچي مار به ته جوړ شو تا به لګوتی ور نه پوس را باړو حقیقت بدل شو او ساحرانو چې سره وړیو فرعونیانو نو هغه به قشیو تا به الله سور نو هغه رسی به وه هغه امسا به وه خو صرف شکل به ولا بدل کړی څه حرکت به پکې پیدا کړو حقیقت بنو بدل شوي اقشه وو او صرف شکل او هي اتو دا حرکت سکنات به بدل شو ذات نه بدليږي په سحر او په جادو کې شي اقشه خود خلق په نظر کې بل څه معلومي معجزه ته وي چې بالکل هغه شي حقیقت بدل شي دا فرق خو به ښکار او نو دیو تزکا ساحر وی چی خام خار پیغمبر با معجزه پیش کولا ام معجزه آغیتا وی چی دا عادت نا خلاف کاری دا گٹی نا اوخا پیدا شی دا سمرا ناشنا کار دخوا دا گٹی نا دول اس چی نیروان شی سمرا ناشنا کار دخوا او مجنونی و تولی وی ځکه چې کومه خبره کوله هغه د موجوده رواج نه د موجوده تهذیب نه د موجوده معاشره نه د موجوده نظریه نه د موجوده عقیده نه خلاف بس وسم چې څوک داسې خبره کوي الکلی باندې خو نه چې داسې خبره کوي کنه دا خو یوسف نه مانی نی عوام منی نی مولان منی نی پیران منی انی ڈاکٹران منی انی چمیاران منی انی لواران منی سوکی نمان دا سڑی تلی ونی ویلی شکا نخوا ویتا سر سوک مر گری دی یہ سوک نا نخبر دا انبیاء و هر زمانہ کدا سوا چگہ دا موجودہ هر سنه خلاف وخا ځکه داغي عقاید خراب ټول شرکو داغي اعمال تباہ و برباد ټول ظلم دوکا ټګی ټوری دا وګي او دغه سي تهذیب سو بے حیائی بے پردگی داغي تهذیب معاملات ټول خراب معاشره ټوله ګنده ناغی زکاوی چه تا خویو سرا پکی مرگردی آنا کیسا سرا خویو سوک مرگری نشتا نزکاوی تا مجنونوی چه دا خود روغ بنده کار نده چه دا سی خبر اکی چه سوکو سرا اتفاق نکی نو هر پیغمبر تیدا نسبت کلو چه ساحرون جادوگرده ناشنا کارو نکی او مجنون یا لیوانے دے دا سی خبری کئی چیز سوکی نمانی اتوان صوبی نو سوال پیدا شو چی دا با دا سی چلو کنا چی او قوم حلاکی دنو علب حلاکی دو چی مخک بے اخپل ڈیوٹی دا کلی چی راشے دا خودما دنیا نا فلا وصیت مقرر کړی چې هغه د توکما وصیت خوشته کنه وځه لاغه وصیت ځان ته چې اوس ویلی چې کوتب علیکم تاسو باندې وصیت پر اغزان لشي اغه خلق ځان له وصیتي ندی ودا وصیت کو ورستو خلق ته چې ګورې زه خو زما خبر او منه کما ته مشر وای ازما څه قدر عزت کوي نو د دې سړی نزان ساته دغه یې یا ساحر دی یا مجنون دی دا څه چل وشوي نو کنه لکه قوم د نوح علی السلام وصیت کو عادیانو ته نو عادیانو وصیت کو سمودیانو ته نو سمودیانو وصیت کو قوم د شعیب علی السلام ته یا قوم د لوط علی السلام ته یا فرعونیانو ته دا ځکه دا خبره ژوندۍ پاتې شو او د چای رن شو چې وصیتونه پکړی دي الله وینا هغه وصیت ته سم شوی دي وصیت نشتا خدا دی عقیدې او عمل سره لازم خبره ده عقیدې او عمل سره لازم خبره ده چې دا چا څنګه عقیدې نو هغه سي عملي وس نو هغه سي خبري هغه سي سوال جوابي هغه سي اخلاقي دا د عقیدې نار سره جوړيږي ها وصیت نشتا اتواسو به تبوي چې وصیت کړې دي دې قوم نو یو بل ته په دې خبره نانا وصیت نشتا بل هم قوم طاغون بلکی دا یو قوم دے سرکشا خبر از طغیان دا چاچی سرکشی اوکڑا دا غد خلینا با دق خبر راخی دا غد خلینا با دا خیر خبره خوگ خبره دا ایمان خبره نی بلکل دا غد کفر و دا شرک خبری دغه ظلم او د سرکشي خبري وته نه راخيږي بل هم قوم طاغون آیت ذکر شوی سوره حجر کې دولسم آیاتو چې الله رب العزت ویلو ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين مونگلی گلی دی مخکستانا پا دی قوم نوڑن بنو کی پیغمبران وما یاتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون پوچی کل راغل دی پیغمبر بغیر در ٹوکنے ندے پریخی در ٹوکی دی کنا چی ساحرن او مجنون الا کانو بهی یستهزئون ٹوکی اور پوری کلی دی ہر یو چی راغل دا دې څنګه خبر شویو الله رب العزت وی چې ما خبر کړ کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین الله ای ماذا ټوکې او استهزاء دا خبرې دې په زړونو کې نه نېستی چکم زړونه په شرک کې ډوب دي کنه ناری کې دغه خبر راځي نور خبره نه راځي استهزاء پیغمبرانو پر ټوکی هغه تدابه دې راځي لا راځي نسلکه سلک ستوي چې سړی عمل جوړي نو مل غلرو کې مزنه نه باسي کنه مل غلیر خو مونږ نه لري دي خو تسبیح وایو تسبیح چې جوړینو مزه پکې نه نباسي دي تسل کوي نزل کو الله وی داسمه دا استهزاء پزړونو کې دي راوستي دا لکه دا غتار چې په دې مارای کې واچي او نه نباسي لازم فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولی ایمان نه ورو نیو دا دی ویلی دي سورة حجر کے دو لسم آیات او بلی سورة شعراء کی ویلی پورا 200 آیات شعراء کی چلی رب العزت وی چکدا قرآن میں پیو انپڑ سری نازل کرے انپڑ زمان پشن عجمی عربی نا عجمی فقره اهو علیم او هغه په خپو فصاحت سره لسته وي ما كانوا بي مؤمنين هم بدی ایمان نه راول دا ولي كذلك سلكناه في قلوب المجرمين دا ځکه چې دا کفر دا شرک دا دشمنی او عداوت دا مې دی په زړونو کې نه نهسته دا في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ایمان نروري نو ده وصیت خبره نه ده الله وی ښا ده زړه خبره ده کوم زړه کې چې تیاری توبه ناس ته وایا حدیث کې راغلی چې کوم سینه کې قران نه وي دا غي مثال څنګه ده کل بیت الخرب روان کندر روان کندر نو پروان کندر کسی نشپی باکی پیریانی ماما گان ادروازه باکی مارانا و لڑا مارانا دا ملکو دا حشراتی باکی دا غی باکی نو روان کندر کی خبال سنی نو کم زلچی تیار دا پاکی شرک دی پاکی او عداوت دی پاکی نو پاگی که دقا ماران او للمانان وی که نور سنی تاگی خلینا سم خبر نراخی کذالک نسلکو ہو کم زلکی چی رنائی دلال نمی پاکی نو اسی بطو چی اگوری او بندتا نو پسترگو با دی خوگو نلگی پچی خبر راتاو کی سلام علیکم قربان سنگا اوہو تو وی چې دې مې اوس په دې مخ مخ کول کړې چې ما ته زموږه خواږه خبره وکړه نو دې ایمان ځان له خبرې یو د کفر او د بی دینه ځان له خبرې د زموږ کې اسمان فرق دی پکې اتوا صوبه تبه وی چې دې وصیت کړې دې په دې کفر سره یو بلتا نا وصیت نشته دی بل هم قوم طاغون بلکې دا یو قوم دی سرکشان څنګه عادیان او سمودیان او قوم د لوط علیه السلام او قوم د فرعونیانو نستا قوم قریش دا یا دی طاغون دا هم قشه دی کنه دی خدا غی نه کم ندی نو چې کمی خبری اغی تکلی نو آدی تا تکی نو تدی پتا ما مئی چی ادی دخلی نومات خوگا پستا خبر راو خیجی او زمان با دی تزلکی مین محبت پیدا شی نا نا چی چل کئی زہر دی پخلی کی خوا دویم تسلی چی نکی گی فتول عنهم مختوارا بس خبر اتری روزگار د دنیا غم خادی پریدا دی سره تعلق مساته فتول عنه مخواله و د دینا ها کته په دې باندې خپه چیرته ما کار و نشو دا خو زما د پاره ډیر ملامت یاده چې یو بندې یو مقصد لره غلي دنیا ته وغو نشي کنه دا خو زما د پاره ډیر رسوایه خبره موسی علیہ السلام چې الله وتعالی چې ظفر عون ته لړشه نو هغه اوسو سوالونه وکړ کنه چې رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون اے رب تا ته پته ده چې ما یو فرعونی قتل کړی دی دا و قتل خو سو ګنا نه و خدای ما باندې 302 کیس جوړ کړی دی اوس کو پاره کې ما قتل کی رضا خدای ما ته پاره ډیر رسوایه خبره ده چې زمانه بستا غا پیغام هغه دعوت خلق ته ون رسی دا مطلب انبیو سره د دې غم نو چې ګنې قتل خواسي قتل له لا خشوا شهادت په نصیب شي خدای غم و سره چلاله ډیر لوی مرتبه او مقام را کړ ډیر لوی عزت را کړ او زمان آغا کار باو نشی مرگ با مخ کشی ناللہ رب العزت و تاوی چه کل نا تا تدی برم نشی کتے پل کار کوا نبی علیہ السلام پدی پریشانو چه دا او زمان دا پار دیر رسوائی دا چه ما دیتا دعوت پیش کهو دیو نمانو ناللہ رب العزت و اینا فتولعنهم مخوڑا و دینا فمان تبی ملوم تو پدی مخ اڑولو کی ملامتا نئی زدہ تو اینا دا ایس دو ملامت یا خبرانا دخوا ودایت چنازل شو صحابہ اکرام دمر خپشو چزے پزے جڑل لیو ولی اغیوی چی بس وحی بند شو کنو چی پیغمبر توی چی پری ایده چی پری ایده نو خدا مطلب شو چی دا نصیت او دا دعوت وقت ختم شو وحی بند شو چی ورپسیوی چی وزکر بیا خوش آده شو بیو بلو مبارکی ورکولی چی دا شکر دے تذکیر خوشتا دعوت خو جاری دی مونږ مطلب باندې پوهنه شو د آیات چې بتول عنهم ها دا مطلب چې تعلق وسره مساته ناس تولاله وسره مکوان لکه خپل مرګري چې یو بل سره څنګه مینا محبت او مجالس او محافل کوي رضی سره بدان دعوت خو بہت خامخور کې دعوت خو چې نه منی نه ښا همخت نواړه ها همان ته معلومین نه ته پدې کې ملامت کړی شوی وذکر او بیان کوا دعوت ورکوا سبحان دی سورې قاف په اخر کې ویلو وذکر بالقران یا الله زو دعوت ورکوما او زو پیغام رسوما پوجې فائدہ نه کوي چمنینا نو دې سفید شوا الله رب العزت وی فین الذکر تنفع المؤمنین ولي فاذا نشتدي یقینا نستا بیان استاد دعوت ډیر فائدہ ورکي مؤمنانو ته دا یوازې ستې ته بیان نه کدی ته بیانو له خو بس بیا با دروازه بن شي وا هغه هم ویلو چې مونږ نه منل نو ته دا قرآن واپس که سوره زخرف کی تیر شیو کنه الله رب العزت وی چې ولې نور خلق نشتا یقینا نستا بیان نستا دعوت فائدہ ورکی مومنانو ته ولې چې سمره بیان کینه داغي ایمان مضبوطیږي اغي ته نور نور معلومات کیږي اصل پیدا خدا علم دا نتبا خپل دعوت چلے خپل پیغام بچلے بیشکا فیدور کی استائے بیان دی مومنان و خلقتان اغا فیدہ صدا اللہوی اغا دا چما صلح پیدا کری دی بس اغا فیدہ ہوتا رسی کنا چما دی صلح پیدا کری دی اغا فیدہ ہوتا حاصلی گی نتکبت دعوت ورکے تدیو پروانه ساتي سله پیدا کړی اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مانه دي پیدا کړی جن او انس ته ټولو تراغله کنه دي پیغمبر رسالت دواړو ته ديوم انس ته پیغمبر او جن ته پیغمبر نو زکه دواړه یاد کړو چما بل سره ندی پیدا کړی مگر د خپل عبادت لپاره لیعبدون چې زما بندگی وکي او استاد سلام د ښه عبادت ته چې خلکو د الله عبادت کوي نو بس خپل کار کوا جن او انس خپل دعوت ورکوا دې لپاره چې ما سره پیدا کړی چې هغه صفت په کې ښکار شي کنه زما عبادت وکړي. ګور آیات کې ډېر لوی اشکال لې. یو اشکال دا دی چې الله خدا سي کارونه نه کوي چې داغه په خپل غرض وي. ځکه غرض آیت وي چې تو ته محتاج یې او بغیر داغه نه ته کمال ته نه رسی. نو دا ته غرض وي نو دا الله غرض نشته. ځکه هغه په خپل کمال کې جاته محتاج نه دی. مدلته حضور او چې لی عبدون چې غرض د الله سو چې دې زما عبادتو کې زما بندګیو کې نو اس یو دایښ کالو ظاهر کې دا وی جواب خواسان دې چې الله رب العزت وې غرض و تموایا کنا نوم ولا بدل کا حکمت و توایا بنده چې کار کوي نو غرضی دې هغه محتاج دې چې سو کار نیشو کنا نو خپای بس چا سره خبرې نه کوي کنه اجی کارو شنو بیا خوشاله شي وی راوړې ډوډۍ فلاره بولې عزت وې زما غرض نشته چې زاغې ته حکمت مشته. حکمت څه دی؟ حکمت دې ته وی چې دا مخلوق څه ته محتاج ای نو الله وی دې محتاج دې زما عبادت ته ولي چې عبادتو کې جنت ته وېبو زما خوشالی بولا ورکم نعمتونا بولا ورکم کنکی نو گردی دی زما خو اجت نشتا خود دی اجت تی کنخوا ندی تا غرط دا اللہ نشی ویلی دی تا دا اللہ حکمت ویلی شی اگر دا چا عبادت تا ندی محتاج خوا و دی محتاج دی انتم الفقراء الاللہ یا بندی انو تاسوار و خلوا ذکلی چی خود جنت الفردوس را کې دارا کې کنه دا سوال خو حل شو. زم دا چې ښا چې الله یې ما بل سله ندي پیدا کړی صرف خپل عبادت لا نه یو رضا سي مسلمان بسو کی چې شپه ورځ ناشتي په عبادت کې مصروفي نه خوراک کوي نه سکل کوي نه سبزی راوړي نه پیر راوړي نزان له ډیوټي کوي نه کاروبار کوي خو الا ليعبدون بس 24 غنټه دا یات خدا تقاضا ده نو اس مونږ سوکو. جواب دادې چې نه عبادت هغه یادی چې الله په کوم مقرر کړی دی عبادت خو نه خبر پینځه مونږ نه دي 24 غنټه کې نغه څومره وخت پاره لګي روزه ده چې تا کال پس راځي زکات ته مالی عبادت ته نه نه نه خو لیکن کله چې دې دغه کوي کنه دغه لګو وختونو کې نو دا ټول معاملات په عبادت کې حسابي نوستا خبر هم صحیح شو. او تا خواسي مونږ مې سرمن اسمان جوړ کو چې بس نور څه وسه نکو خو بس مونږ یو منځونه به یو جمعهونه به او دسونه به نه ته دغه وخت باندې کوا نو چې دې مېن مېن کې څومره ستاسو دنیا کارونه دي سوداګری ده او تجارتونه دي او نوکری ده او مزدوری ده دا به هم په عبادت کې حسابي کینو اونشوا لیعبدون. د مسلمان هر عمل عبادت ته وچې دا الله حکم و سره پابندې سره کوي کنه دا شو نو دا خبرو حل شو. حضرت خبره مشکله ده هغه دا چې الله یې ما جن او انس د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي دا مې اراده وا چې مونږ اوکاتو نو یې 5% 5% پینځه تنه کوي او پینځه کم سلی نه کوي دا څنګه چلو شو دا باطلی فرقی چی دی کنه دی دې اعتراضو نه کوي خپه مونږه معتزله وغیرہ چې ورته ځ په خپل وای چې الله وي ما جنو انس د عبادت لپاره پیدا کړی دي چا عبادت کو مسلمان کم دے پوڑو کی مال گا دا سنگا چل دے دا اللہ ارادہ پورا نشوا چاکا کم ارادہ کڑے آخو پورا نشوا کنا دے اعتراضو نا دیو نگورے جوابو نا ڈیر دی تو مفسرین اخپل گرد آخو علماء دی تو قرآن و سنت نے رو باسی اللہ علیہ و دین کی مہارت او بصیرت ورکڑے دے کنا حضرت زحاک وی تابعی دی جلیل القدر چیز جن او انس نمرات طول جنات او انسانان ندی مومنان خاص خلق او دا ردی صورت سره مناسب دے دکا چی پاول کہ اللہ دو قسم ذکر کنو یو پسی خیری حکڑے قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين لا غلط خلق اور پسی بیا دا مومنانو پینز سفتو نو اکڑو چن المتقین في جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي اموالهم ورود خاص خلق یادی ټول جن او انس نه یادی نو دا یادی چې الله وی دا تاسو وینئ چې زما په عبادت کې مصروف دي دا ما دی ل پیدا کړی هغه نور هغه بیا سورته عراف کې ویلیو چې ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس جهنم لویم ډیر پیدا کړی اغم جنات او انسانان دي فدا سن دي لهم قلوب لا يفقهون بها دا جواب ډیر به تر دې آسانوم دي کنه زم جواب دا دې چې عام شي کنه عام نبی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جواب کئی چیزے لیا عبدون مانا سو ما ندی پیدا کلی پیریان او بندیان مگر دید پارا چیز بہتا امر کم پخپل عبادت لی آمرہم بالعبادت دید بہتا امر کم پخپل عبادت اس میں ندی پیدا کلی نو امر ٹولو تا کلی دی پاکی باندی اٹھو سو اعتراض نشی کے دی کدا کوي دي ته امر کړل او کاغني کوي ته امر کړل د امر نه خو یو خلاص نه دی ښا او دا معنا جواب یې کړې سوره توبه د آیات نه 31 آیاتو چې ما امروا الا ليعبدوا اله واحدا دي ته په امر نه شوی دا امر ته شوی سوره بینه کیو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين امروا ناګه په دې رڼا کې جواب کړل چې الا ليعبدون معنا سو چې د بوت امر کوم اس به نه پریدم چې د ما بندګي وکوي نامرونه و تکړی قران ډک نه دی یا ان نسعبدو ربکم او او دریم جواب کی حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی اغوی دی عبدون مانا معرفت دی علم دی ما ندی پیدا کلی جن او انس مگر دی دی پارا چماو پی جنیم لی عبدون مانا چماو پی جنیم او دا دیر ڈونگے جواب دخوا ولی خبره ډیره مضبوطه ده هغه دا چې کوم سره عبادت کوي او خدای نه دی پیژندلې نو هغه عبادت ته او وکړه نه رفاعت ته مخ کوي کنه نه عبادت شو کله وراشي نو بیا د سبو دريږي نه عبادت شو کله به سپړلې اسکلی په ځان باندې پويږي پنه شکی وي همان ته بودريږي دا عبادت شو نا لیعرفون دیوی دی چه ما او پی جنی ابیا سکی نا با عبادتی نو خبر خطول پا علم بانده بنا لکنه چه اصلی مخ که پل خدای پی جندلی نی دا غد ذات او صفت نا خبر نی دا غد شان او قدرت او حکمت یا معلوم کلی نی نا غاجز بس عبادتو کی اگو دا یهودو پشانکاری کنه پیغمبر تا بیوی چیرا زمونگا هم دیمانزو تلو کیگی خوک دا سجده پکی نوی مونگا بزان باندی باڑی نشو راڑو لی که دا سجده پکی نوی نمونگ باوم کلو گولو تا دا سغیق پر رب پی جانده لی نوی حالی که تا ایسی جو تا کتا کیگی چیزان دا تبتخ کاری نا دا زمونگو اسمانو نمالک تا سجده که شکر نو باسی چی پدی دی بچی پدی دی خلاصی و نجات در کئی نو دا اطول وجه دایی چی پی جندلی نی کنو حضرت مجاہد دا جواب کئی چلی عارفون ما دید پارا پیدا کلی چی ماو پی جنی نو بس چی امی پی جنی تا گورا کدو بیا بل چاہتا مخ کن یا دا بل چاہتا سجدہ اکلا یا بل چاہتا رامدت شوی ناولی ووی دا خو نپویږي خدای نه پیژندل جاهلانی کنا غیدا څه کارونه کوي دا به تر جوابونه دي ښا نور مشتدی خواغه پر ذهن تن راځي څوک دا وایي چې عبادت سمانا لی عبدون مجبوری مومنان خو پخپل خو خباندی لگیا دی پرات دی اللہ تا پا سجدہ و پروکو ادا نور چی دی کنا دی بانا چی زور راشی بیا چی غنوی نجوردگا عبادت شکن خوا فرعون سمرا چی غوالی نور هر باطل پرس و کافر دمر کوخ کے دمرا چی غوی توبی و باسی نوی مانا کنا عبادت دغه مطلب وکنه چې زما تابعدار شي که په خوخی او که په زور ټول یعبدون سره دا مطلب او څوک دا مطلب بیانې الله رب العزت وي چې ته د انسان ته وګوره پیرې خو زمونږ نه وینو کنه هغه مونږ نه وینو خوغه به هم د دنیا کم نه وي وره ته د انسان ته وګوره چې ته ته وګورې نستا یقین با پیدا شی چه ده نوکره لنه ده پیدا شوی ده مزدوره لنه ده پیدا شوی ده زمیداره لنه ده پیدا شوی اغیل اللہ غٹ غٹ جانور پیدا کری دی ده اللہ خاص پل بندگی لولی ده قوتونو تا گورا سترگی وگونا جبا عقل سمر قیمتی سیدون دی او دی لاس اخپو تایو گورا طول جوڑو ندی کگی گی را کگی گی دا دید پارا چه اللہوی کرو کو کئیم بوت آسانی سپرینگی بدن دی او کسی جده کئیم بوت آسانی نو چه تده تاو گورا نستا یقین براشی چه را دل خوبل سنو پکار دی خوچه هر وقت دا اللہ پا عبادت کی مصروف خوا دا شان یه دا سده دا بدن یه دا سده دا اعضاء و اندامونه داسې دي چې د خالص د الله د عبادت لپاره پیدا شوی ښه بل چا کې دا قوتونه نشته لکه د کی چې کم دي نو صحیح خبره ده نو بهر حال دغه سوال مال نشته دی چې الله کوم اراده کول نو پورا نشو ولي پورا نشو ورپسې وی الله رب العزت چما سره پیدا کړیو نا غیر سو پډاګه پرې خودم اچما سره نو پیدا کړینو پاغي پسی شو پس پسی شو ما اوریدو منو مر رزقن زما خدای اراده نو چې دې ځان ل رزق پیدا کی او غټول وخت نه دی پاغي کې صرف کی هغه مون دو د سو عبادت او ارس دی او تفریدی اوس پر روزه پسې د منډوي د سهره تر ماخامه پورې ما خدامت لبنو چې ځان لای رزق پیدا کی وما اريد ان يطعمون او دما خدا مطلب نو چې مال دې پیدا کیم دا خو رزق تاجت نشتا مطلب دا الله دا چې ما غوړې دغه لنه دې پیدا کړي کده د رزقي زی ولا ور کومه زما خواجت نشتا دې او دې د سره می وعده کړی دا چې الله خير الرازقين الله رزق ورکی بهتر وبالسماء رزقكم رزق مقرر کړی غواړي نو خلقو دا اللہ اغا مقصد پری خودو او پاگی پسیشو چی اللہ وعدہ کلی چی دا در کوم دا لیا یسلیا ولی خپل وقت خراب ہے ولی زمان دا عبادت نزان و باسی ولی ما اریدو منهم زنگوارم دا دی خلقو نامی رزقن چی زان لرزق پیدا کن تبس رزق پیدا کن و ما اریدو ان یتعیمون او نغوالم چی مال دی خوراک را کی مال دی رزق پیدا کی زما لنگر چلی گی مال دی غوان راولی او تیمان راولی او بوره راولی دا استاد پیر لنگر ندی چر سوالی تراولی نم پیدا گو کی گی اللہ دا ذکار نکی ولی ان اللہ والرزاق ذو القوة المتین بیشک اللہ دی رزق ورکونکیم رزاق ډیر مبالغه ده کنه ښه هر چا له خپل مناسب بنده له خپل مناسب حیوان له خپل مناسب دوبو مخلوق له خپل مناسب او د ځنګل واغې له خپل مناسب مرغان له خپل مناسب ټول دا سړي چې دی په دغه وخت نه بل شي نه خوري په شوګان دی بل سره لیکل کړی نو چې موږ لا ګوره واه باز مرغې دې غیبی دې مینه بل شي نه خوري الله ولا ورکی بالکل رزاق دې کنه خا ذل قوت المتین خاوند قوت دې ډیر محکم قدرت دې ډیر لوی دې ان لموسعون اخر کې زجر فین للذین ظلموا پس بیشکا د دې ظالمانو لپاره زنوبن برخی دی زنوب حلوی بوقی طویل شي خو خانو به راو کپ خو فضل تمرات نس دی برخی دی برخی چاته خور اسې د خپل برخی عادیانو سمودیانو خلاوی د دې ظالمانو لپاره هم برخی دی کنه ښا دا برخ خواندان دی مثل زنوب اصحابم پشان د برخو لاغی مرگرو دا دیم فلا یستعجلون اللہ وی تلوار دی نکی زمان پا عذاب سرام وهم مقرر دی برخم مقرر دا فویلو للذین کفرو اگا برخ صدا خطبائی دا حلاکت تی جہنم دی حلاکت تی دا کافران دا پارا می یومهم اللذی یوعدون دا غیر وزی چې دې سره وعده کول شي ولې دې سوې وسو وې دا خدای باندې دا دنیا د عذاب زې دي دا خدای عمل زې دي د امتحان زې دي د امتحان پرود باندې څوک نتیجې نه اوري چې څوک خپه شي څوک خوشاله شي هغه دې پر خدای وخت مقرر کړی دی دا عذابونو ورځ ده هغه نه مخکې ناراضي کته ډیره تلوار کوي ولیکن الله د خپل وعده خلاف نه کوي هر څه چې دی نو هغه حساب کتاب په قیامت کې کوي واخر